گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 417. تا با تو بودم شادم نکردی، تا با تو بودم شادم نکردی، رفتم ز کویت یادم نکردی. که یار دیگرانی، غم و درد من چه دانی، بردی دل حسرت کشم، افکنده ای در آتشم، دیگر چه خواهی؟ گناهی ندارم به جز عشق لرزان، گواهی ندارم یا با اسیران وفا نداری، یا چشم لطفی به ما نداری، کشتی منی دل دادرا بر خاک و خون افتادرا، دیگر چه خواهی؟ نچیدم جز گل نامرودی، ای غافل افسرده جانا، نامهربان با مهربانان. تا با تو بودم شادم نکردی، رفتم ز کویت یادم نکردی، تا با تو بودم شادم نکردی، رفتم ز کویت یادم نکردی، کشتی منی دل دادرا بر خاک و خون افتادرا، دیگر چه خواهی؟ دیگر چه خواهی؟ ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. Thank you. ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست، رفیقان مددی تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت بازش آرید خدا را که صفایی بکنی. دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی. Thank you. وفا با تو ایمان روان بود. تو با تو بودم شادم نکردی، رفتم ز کویم یادم نکردی. اگر نگاهی فکنی بخوام کراهی، کشتی من دل داده را، بر خاک و خون افتاده را، دیگر چه خواهی؟ Come on. کردی رفتم زکویم یادم نکردی تا با تو بودم شادم نکردی رفتم زکویم یادم نکردی کشتی منی دل داد را بر خاک و خون افتاد را دیگر چه خواهی دیگر چه خواهی برنامه که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 417 بود که با شرکت همیرا، تجویدی و مجد در مایه شور تنظیم گردیده است. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی، شعر ترانه از رهی معیری، غزل از حافظ، گوینده آذر پژوهش.